gezer. Devlet yasak koyar ülkeler küser. Bir sultanlar gibi boynumu asar. Sorsam öldürürler, sormasam öldür. Desem öldürürler, demesem öldür. Günahlı akıllarda çocuklar gibi şendi. İnatlı o günler gibi bir orduyu yendi. Haykırdı ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Binatlı akıllarda çocuklar gibi şendi. İnatlı o günler gibi bir orduyu yendi. Boşanan atları muzla, yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. Cennette bugün gülleri açmış gönlünüzde. Hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde. İnatlı akıllarda çocuklar gibi şenli. İnatlı o günler gibi bir orduyu yendi. İnatlı akıllarda çocuklar gibi şenli. İnatlı o günler gibi bir orduyu yendi. Yandığım oranı hançer onu pocarladım yaralı. Sana derin ıstık paşa öleli. İçindeki bunca beyler mis oldu o çınar. Sana arka verip oturan böhrenk yine sularını getiren. Yoksulların işlerini bitiren samur kütlü koca beyler mis oldu. Çallasınlar apaklar beslenir. Konağında bazı şahinler seslenir. Buradasınlar iyice ihtiyaçlanır. Bozkıraklı yüce beyler mis oldu. Gidip kar beyazdan sular getiren. Dört yanında meyvelerin bitiren. Çınar sana arka verip oturan. Çakan dilleri yanardı, soytanlar fırıl fırıl dönerdi. Hadi ince 500 atlı binerdi, sana inip konan beyler mit oldu. Paşa gitmiş odası yaslı, hatunları vardı hep turna sesli. Top top zülüflü de İstanbul fesli, usul boylu hatunların mit oldu. Saçı atıl bağlı fesler sırmalı. Lahuri şal giymiş gümüş düğmeli. Gözleri kudretten siyah sürmeli. Mor belikli güzellerin hiç oldu. Derviş paşa yaktı yıktı illeri. Soldu bütün yurdumuzun gülleri. Karalar giydik de attık alları altınızın. Geçmek akça tunç oldu. Ağlayı ağlayı dadalım söyler. Vefasız dünyayı şu insan neyler. İyidir kötüye kul eyler. Şimdiden geri yaşaması güç oldu. içindeki bunca beyler nit oldu. Yine tuttu davul damalanı, hançer vurup açarladın yaramı. Sana derim ıstık paşalı emi, içindeki bunca beyler nit oldu. Yine tuttu davul damalanı, hançer vurup açarladın yaramı. Sana derim ıstık paşalı emi, içindeki bunca beyler nit oldu. Atlasları getirin, tarih atlaslarını, en geniş zamanlı bir şiir yazacağız. Harbi karşılık verecek ama herkes göğünde kuşu tutmaya tutmaya. Bir yeryüzünde nasıl dolmuştu tarihi gözünden okumaya ayaklanan çocuklar. İki daha yavuz biber de var mıdır ha? Gerçeği ararken parçalanmayı göze almış yüzlerden. Üst Boğaz içi bir İstanbul ırmağı, içi akar Hunuca Es Sultanlar da bayrasız namussuz. Nerede kalmıştık tarihe ağarken üç ağır yıldız sürünerek geçiyor bir hükümet kuşu kanat. Çocuklar ile bile muhbirler ve bütün ahali hep birlikte üç kez bağırarak yazınız kurşun kalemle ne olabilir? Yoksa olur kurşun kalemle ne olabilir? Yoksa olur. Yoksa olur kurşun kalemle ne dan ektim işitin dirisi ilaçım neymiş sor hele bir. Eli çatlamamış ayır isi sen bizim köylerden geç hele bir. Sen bizim köylerden geç hele bir. Sen bizim köylerden geç hele bir. Sen bizim köylerden geç hele bir. Yanadır toprak görmemiş, viskiden gayrı ya dudak sürmemiş. Ömür boyu serçe bile vurmamış, beni vuracakmış vakite hele. Beni vuracakmış vakite hele. Beni vuracakmış vakite hele. Bir yılın kitabı yığmış önüne, sinek konsa korkar tatlı canına. Hippi yosmasını almış yanına, pehlivanlık taslar gör hele bir. Pehlivanlık taslar bak gidere. Pehlivanlık taslar bak gidere. Şu dağlarda kalan, Maraş'ta kalan, Sivas'ta kalan, Anadolu'da kalan.

güveneme. Sen el oğlusun, ben güvenemem. Hey, çıktım Kozan'ın dağına, karı dizleyi dizleyi. Yaralarım göz göz oldu, cerrah gözleyi gözleyi. Kıratın üktü boşandı, hey belalama. Üzengin yere düşendi, yarim ömrüme bebebe. Ne yatarsın Kozan oğlu, hey belalama. Kılıncı düşman kuşandı. Aman arim alim, pek güzel yani. Kıratın üktü boşandı. Hey belalım aman. Üzengim yere düşendi. Yarın ömrüme bebebe baba. Ne yatarsın Kozan oğlu. Hey belalım aman. Kılıncı düşman kuşandı. Yel olup estiğin var mı? Tek başına bu çöllerde ordular bastığın var mı? Kargıyı ucundan salla. Kelle terkiden astığın var mı? Kör ol söyle sarından, kuş uçurmaz divanından. Avuçla düşman kanından, dolu içtiğin var mı? Çöllerde ordular bastığın var mı? Kör ol söyle sarından, kuş uçurmaz divanından. Avuçla düşman kanından, doldurup içtiğin var mı? Kör ol söyle sarından, kuş uçurmaz divanından. Avuçla düşman kanından, doldurup İçtiğin var mı? Avuçta düşman kanından. Dolup içtiğin var mı? Dolup içtiğin var mı? Karlı dağların ardından yeter ki ben astığım var mı? Karol söyle sanımdan, kuş uçurmaz divanımdan. Avuçla düşman kanımdan, doldurup içtiğin var mı? Avuçla düşman kanından, doldurup içtiğin var mı? Doldurup içtiğin var mı? Hurul hurul hurlasınlar, bize taş atıp ürenler. Eşek olsun zırlasınlar, bize taş atıp ürenler. Bir keleşte uşak olsun çingeneye. Kuşak olsun Malatya'ya, eşek olsun bize taş atıp ürenler. İçi dışı soluk olsun, didilenmiş kavuk olsun. Eğri büke tavuk olsun, bize taş atıp ürenler. Hırlasınlar, bize taş atıp ürenler. Eşek olsun zırlasınlar, bize taş atıp ürenler. Kilise puta dönsün, ters nallanmış ata dönsün. Uyuz olmuş ite dönsün, bize taş atıp ürenler. Teslim abdal der olmasın, dünyada murad almasın. Ahirette iman bulmasın, bize taş atıp ürenler. Hırlasınlar, bize taş atıp ürenler. Eşek olsun zırlasınlar, bize taş atıp ürenler. Bekliyor ama izin ver düşman. kendim kurban kurban diye. Yardaklar beslenin meydan meydan diye. 42'de seslendim kurban kurban diye. Bir oldu baş edemedim.